نو قانون لاگو کون کې چې دی هغه حاکم وقت دی او کچره هغه داسې و نه کړل نو الله تبارک وتعالى با هغه سزا ورکړي او داغه نه بتپوس کوي او کله چې د شریعت احکام او حدود نافذ کیږي په ځمکه باندې نو هغه سره د الله رحمتونه نازلېږي لکه څنګه یو روایت کې راځي چې د شریعت یو حد په ځمکه باندې نافذ کول د څلوېښتو کالو د رحمت د باران د ورېدونه غوره دي ځکه دې سره ملک امن راځي ظلم ختمیږي او عدل او انصاف هغه په ملک قائمیږي دې سره نو چې کله ملک امن راشي او انصاف قائم شي نو د الله تبارک وتعالى رحمت د غزمګي طرف ته متوجي شي ځکه چې انصاف راغی او امن راغی نو په دغه ملک او په دغه ځمکه باندې الله تعالی رحمتونه وری نو الله تبارک وتعالى منع کړی دا او سختی سره منع کړی دا او الله تبارک وتعالى د مؤمن قتل حرام ګرځولې دي لکه څنګه سورته انعام کې چې الله تبارک وتعالى احکام ذکر کوي لس نو پاره کې یو حکم دا ذکر کوي لکه یو سل یو پنځو سم نمبر آیت کې ذکر کوي 151 نمبر آیت کې اتم سپاره سورته انعام الله تبارک وتعالى چې حکم کوي قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وایي بیا خلکو ته وایي راشي تاسو رب چې کوم سيزونه حرام کړی دي چې غلطه اول ولم الله تشرکو به شیان سر کې دا خبره ده دا جی صدر مو جوړو اید الله سره یې سيز دا سر کې خبره ده سر یې پیرس او بیا راشه نور ذکر کوي نو دی دل راشه اخر دا ولا تقتل النفس التي او ما قتل وای نفس آغا حرم الله چې حرام کړی دی الله دا قتل الا بالحق مگر په قانوني شرای سره ها کې شریعت چره دا آغا د قتل حکم ورکو او پاغه باندې شریعت د قتل حکم لاگو کونو بیا ټیک دی خو شریعت داغه د قتل حکم نه دی ورکړې او په شریعت کې هغه دومره مجرم نه دی ګرځیدلې چې هغه د قتل اولو قابل وینو تعالی د قتل اول حرام دی الله رب العزت وی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل وی نفس هغه چ حرام کړی دی الله تعالی دا قتل الا بالحق مگر ها کپ قانون شرعی باندې وینو بیا ځان له خبره ده او اسی الله تعالی د یو نفس قتل چې دی هغه الله حرام کړی دی دارنګه سورته بنی اسرائیل کې الله تعالی ذکر کړي 15مه سپاره سورته بنی اسرائیل یا سورت اسراء وتم وی حدل دغه الله تبارک وتعالى دا حکم بیا ذکر کړی دی لکه 33 نمبر آیت کې ذکر کړي درې درشم کې الله وی ولا تقتل النفس التي او ما قتل وی نفس آغا حرم الله چې حرام کړی دی الله دا قتل الا بالحق مگر کوي په قانون شرعي نو بیا ځان له خبره ده شریعت جو حکم د قتل ورکړه دي او د هغه حکم د لاگو کولو چې چاته اختیار دی هغه به قتل وي که ار سړی چاره قانون په لاس کې واغستو ته په ځای د امن باندې با په ملک بدمنی راځي د دې د وجې نه مهنت په ځمکه داسې پکار دی د بنیاد نه د قران د اصول او د قواعد مطابق داسه مهنت وکار دی چې معاشره صالحه شي او دغه معاشره افراد چې دنو هغه حاکمان شي زه دنه شم حاکم او د دې ملک اوسیدونکو د صالحان شي چې کله دغه لاس اقتدار راشي نو هغه به د قران او سنت مطابق به صالح کوي زکه حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله بوي چې آباده جنو آغا د بنیاد نکېږي او روانه د چت نکېږي نو بنیاد نه بچې دنو کار شروع کې نو چې د بنیاد نه کار وک او معاشره صالحه شوا د دغه معاشره افراد چې هغه کلا د اقتدار کو سیته ورسی نو هغه صالحان خلق به خود به قران سنت مطابق به صالح کړي نو چې د قران او سنت مطابق په صلی شروع شوي نو ملک به امن راشي او خوشحالي بشي زمای زتمند دا خبره ده چې شریعت دراتلو د پاره د شریعت لار اختیار کا او دا غي د پاره د بنیاد نه کار وکا او د بنیاد نه اخلاص سره کار وکا او په دې بنیاد وکا چې د معاشره صالحه شي په دې بنیاد مکا وا چې ما د مشری ملاو شي او الله دې هغه روز نرا ولی چې مونږ په دې بنیاد باندې وکو مونږ او زمونږ نه بعد به نسلونه چې دی هغه کې به الله تبارک وتعالى د صلاحیت پیدا کی خو بنیاد به د قران د درسونه وینو الله به اجر مونږ لرا کوي او دا او د بنیاد یې خیره او الله تبارک وتعالى به کوي دا سه ان شاء الله رب ملک سمره اداري چې دی وټول صالحانی د دې د آرمی قیادت هغه به صالحان وي د دې د انتظامی قیادت هغه به صالحان وي د دې سیاسي مشران هغه به صالحان وي د جماعت د مصلی او د منبر خلک هغه به صالحان وي په بازار کې کاروبار کوونکي خلک هغه به صالحان وي ججان خلک چې دی هغه به ټول صالحان وي پا هر یو ځای کې نو چې کله صالحان یو د الله یره راغله فیصله به صحیح کېږي او الله تبارک وتعالى به په ملک باندې رحمتونه راوړي الله رب العزت دې مهنت لو ده ورکی الله دې کې زموږ دا خبره ده نو الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې وا مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا او آجا چې قتل کوي مؤمن متعمدن قصدن فجزاؤو جهنمو نصزاد دو جهنم دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو مسلک خدا دے چو قرآن صفا خبر اکڑے دا وی او دے دا نسخ دا پارا وی بل حکم نے دے راغلے نو دا غصرے وی جهنمی دے او توبے نکبلی گی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاگرد مشہور تابعی هغه ته د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول راو رسید چې چاوه نو مجاہد رحمت اللہ علیہ وے مگر ہاں کا قاتل پا خپل قتل خپیمان شو او خپیمان تیا سرے اللہ تا اجڑل توبی ہوئی الصلا اللہ اماب کی گیدیشی گیدیشی اللہ اماب کی علماء کرام ذکر کئی داور پسې خالد الفی آئے ذکر کرے دے ہمیشہ بہت سید ان کی آگئے کے نو دین آغا قاتل مراد دے چه آغا دو مسلمان پا قتل بانی فخر کرے دے چه دا سے میں دل اتار لو چی چی چی چی یاد بسا دی او دا سے کار میں او بیا زائے پا زینہ سی او پا آگے بانی فخر کئی او چه تو دا کار دے غلط کوئے ڈیر صحیح میں کرے دے نو گناہ کبیرت صحیح وی اللہ کفر دے دے دو وجہ نسوڑے میں چھ جان نمیشو چھ دا مومن مسلمان قتل جائز ہوگا نا چھ دا ما خوکل نو پدے بانی ہمیں چھ جان نمیشو انچھ پستومان دے اخفیمان شوے دے او اللہ دے جڑل دی قانون دے زان مخامخ کڑ دے او ورساو حق چھتنو ادا کڑ دے نو کې دې شي دې خبرې زیات امکان دي چې الله تبارک وتعالى توبه قبول کړي او چې دا نوي او په مانتیای رانړه او دا قتل جایز ګڼو بیا چې دنو بیا جهنمی دي بیا جهنمی دی او د دې نقصانات خو ډیر زیات دي لکه څنګه احادیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل جو انسان د خپل نیکو او د نیکو اعمالو د وجنه داغه مرتبه او چتیږي او چتیږي او چتیږي تر دې پورې چې هغه یو نه حق کدلو کی نو په دغه باندې بیړه غرق شو تباشي اټولر سي تباشي د نیکو او د نیکو اعمالو د وجنه داغه درجه او چتیږي او چتیږي تر دې پورې چې یو نه حق کتلو کې نو پاغې نبی له سامه بیړې غر کشي او بل بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د یو مؤمن په قتل کې په نیمه خبره باندې لږه کړي د ملګرتیا یې کړي دا چې کوم خوانو دی خو چې دا اشاره وکړه چې دی خو تل دی او هغه سړی قتل شو دا کم کاز چې په نیمه خلوبانی خبره کړه دا او نیمه خبره کړه دا په قتل کې د دې انسان په تندې باندې باندې قیامت پرځ دی کې شوی چې د الله عدالت راشي چې آیسم مر رحمت الله دا د الله د رحمت نه محروم انسان دی دا نو امید او مایوس او محروم انسان دی د ته د الله رحمت نه رسی زکا چه دا دیو مومن پا قتل که نیم خبر چی دنو آقا کرده دا خپل جبه نیسته را چه سڑه دا پلانه کم خواهده دا گوری چی دا آقا ساقا مشین دیو لیه ادیو تاوی دا سی نیم خبر اوکر دا سی او پا آقای بانی با هم دی دا سی دا اللہ عدالت ترازی یو بل حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه دیو مومن مسلمان پا قتل که که کده زمگی او دا اسمانونو طول مخلوق شریک شو دا طول با اللہ تبارک و تعالی جهنم تا پڑ مخیولی دا طول با اللہ تعالی پڑ مخیولی یو با بجبری ندی نبی رسان فرمائی یعنی چه سمرا خلقو دا دپا قتل کې شرکت کرده دی ملگرتیای کرده دا دا طول خلق با اللہ تعالی پڑ مخی جهنم دولی دا مومن قتل دا دیر گران دی خلقو ده چرک نو مسان کرده ده ده چندخانو نو مسان کرده ده او بلا خبره دادا چه حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمایی چه قاتل انسان اغا باقی خپل مقتول ده لاس نیولی په یو لاس که بیچه ده خپل سر نیولی با بل لاس که بیده نیولی او دا اللہ دا علت تا بیراوری اللہ دا نا تا پوسو کا زیفت سکتل کرے چه دیو ایچی اللہ دا پلانی دی عزت دا پارا دا پلانی دی عزت دا پارا ندا سوی او دا چا دا پارا یا دا زان دا پارا یا دا چا دی عزت دا پارا یا دا چا پا وینا یا دا چا پا خبرا یا دا چا دا پارا دا چا دا خوشالول دا پارا که اغا خوشالول دا ار چا دیو دا ار دا ندیو پا ار درم نشی دی نو چه دی با نرالی نو بیاری دا اللہ عدالت کی اخلاصی نشتی بس بیا جانم سزا دا جانم ازاری بس جانم دا بی اللہ ولی چه کلا خلقو کی ایمانو مسلمانانو دی خبرو ندی سخی ریدل و چه خلق دی ایمان نلری کی گی و دی اسلام نلری کی گی زلون دای روزی زای پزای بانی دا خلق غریبانان دا اوپرا دس چل کی دس کاتا روانا دا بدی ملک دا ولی دا خلق دا قرآن نا دی ایمان نا دی دین نا دی اسلام نا لری دی خبر ندی کلا پا یو جامع که و کلا پا بلا جامع که دا چه سکی که دا ولی که گی دا خلق دینا خبر ندی چه دا او منگ او اسن منگ سر دمرا عدد شو زنی دا که دمرا خلق قتل شده چه زین که اندر عزیز بس قتل بشو اغه ټوپای کې وسړې مړو دلته به خلکو پلان یې وره قتل کړل دي او پلان یې ځکه سړې را وجل شوې ده خون شوې ده پټول علاقه باندې مداسې داغیو غلط غونې اثرو خلکو به خبره چي نه ډېره زیاته غلطه وګڼله خلکو د زین د دې ګناه تصور ختم شو گناہی نگنی بلکل دا زیاد نہ خبر ہوا سیدا شامت اعمال ما صورت نہ در گرفت تا زمونگ دا اعمال و نتائج دی اللہ دا زمونگ پا حال رحمو کی اللہ وی فجزاؤ جہنمو پس زاد دا جہنم دے خالدن فی آمی شبو سیدن کی پائی کی وغضب اللہ علیہ او غصہ کڑی دا اللہ پا دبانی دا اللہ قہر و غضب دے بے چی مومن بے گناہ قتل کڑی دا اللہ قہر و غضب دے بے دا اللہ غصہ دا بے اللہ دی مونگ دا خپل قہر نو سا دی خزمائی دت مند دا مومن پا قتل بانی خفا کی گئی چی کم دائی کم مومن مسلمان بے گناہ قتل شو زڑ پی او درد ہوئی اسے نا مونگ دا آغی پا بارے کی دا سی الفاظ دخلی نو باسو چې پاغه کې مونږ هم شامل شو چې تاسو وبم در رضامندیا اظهار کړي چې کم ځایږي پزماګه باندې په کم ځایږي د کم مؤمن وینه به ګناه توي شو پاغه باندې ودړ دی خفقان اظهار به وکړي او الله رب العزت نه دې ملک د پاره د بچاو سوال وکړي او چې څوک دشمن دی الله دې زبا کی چې څوک دې ملک مسلمانان وتا د دې ملک د خاورې دا دین اسلام ایمان او قران او سنت دا او د دې دی اوسیدونکو د نقصان رسي الله رب العزت ولا سزا ورکی الله یې سزا ورکی زمای د مونږ د زړه له د اردول پکار دی چې الله به مونږ باندې رحم وکي ولعنه او پلانت کړه دې دلارا دا قاتل الله پلانت کړه دې لعنت دې وأعد له عذابا عظيما او تیار کړه دې دلاره عذاب لوی عذاب ولا تیار کړه چې دا کار څوک نو الله رب العزت وی خیال وکي ګوره چې دومره لوی خبره ده نو خیال کوا د کافر په ځای چې د مؤمنونو وجنی د کافر په ځای مسلمانونو وجنی نو د قران د قاعده او اصول نه څه خبر دي چې مونږ ودا چې غو او اوازونه وته کو چې جهاد کین او بیا ول قرآن اصول ځان ته مخه تکي زګه چې داغي اصول مطابق نه جنگيږي نو یا ساده چې موږ د الله د پیغمبر په طریقه او د شریعت په طریقه نه کین او الله یې نه قبلای نو که جهاد د شریعت او د قرآن او د سنت په اصول نینو بیا به الله قبول کی کم ځای به الله قبول کی الله نو الله وای ای والذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلا ج سفر کوی پلارا د اللہ تعالی کی فتبینوا نخو تحقیق کوی الله وای تحقیق کوا دا الله حکم دے تحقیق بکے اسے نہ کافر پر زہبانے مومن مسلمان وجنی پلار لگی دل دے زوی نبی علیہ السلام در آلے گل دے چوارشا زما او زما دا قوم دے دربا نبی علیہ السلام دا دی ایمان را اوڑلو خبر واورا آغا زوی را روان دے نبی علیہ السلام بلا رازی پلارا که یو دستا دا مجاہدین و دا صحابہ اکرام و مخل ورغلے دا اگه گرنل دے چه دا کافر قوم جو فرد دے آغای پہ تورو چه دکڑے دا آغاو تا اظہار کڑے دے وی دے دا دیو زان بچ گئی قتل کڑے دا آغا پلار دا بدل اگه دلے دا آغای راغلی نبی علیہ السلام دے گیلا کڑے دا نبی علیہ السلام آغا تا ملامت اخکارا کڑے دا او زر دینار اغلا ورکڑے دیتی ورکڑے دے او دا آغا دلجوئی کڑی دا دا آغا سلبزائی کڑی دا او پا دا آغا غلطی بانی دا آغای نمافی غوختی دا انو آغا دا آغا دا اینا خوشحال و رضا تلی دی اللہ رب العزت ویدا سمکا وی فتبینو خط تحقیق کوی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو پیو جنگی جہادی مهم کے روان دے دا کم قوم پسې جدا تلل هغه قوم ټولو تختید دا غنیو مالدار سړی پاتې شو چې کله دې هغه ته ورسېدل هغه وی اشهد ان لا اله الا الله دایوی حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ خپل مال بچ کی خده او وی تو صحابی دے په الله مې قسم وی چې دا الله د نبی خواله لاړ شنو دا شکایت به زکم چرال النبی علیہ السلام ته هغه صحابی واقع بیان کړ نبی علیہ السلام مې مقداد ولی وی جی د یره ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ته تم په ماکه کې وی کنه ویلې دې شو چې کله کمزوري وای نو آ سړیو په خپل قوم کې داسې پاتې شوې ده کنه او کله چې وستا په مقابله کې د قیامت پر ورځ باندې اشهد الله اله الا الله په جګړه کې راشي نو بیا به جواب کې دا اشهد الله اله الا الله جواب به بیا سکه نبی رسول الله وتوي فاغی نبی علیہ السلام دیر سخف شویده او دیر زیاد واقعات راغلی در دیجی خطرناک خطرناک واقعات بکم راغلی او نبی علیہ السلام بیر سخت غصی اظہار کرده در دیر سخت غصی اظہار پی کرده تر دیر بولی چی ابن کثیر یا واقعات ذکر کرده گوچ محدیسینو سند بانی کلام کرده او تا دیبان د دیو جنا چې دی باندې نبی رسول الله سمره له غوسه زار کوي یو کس ته هغه یو قوم به سي ورغلي په هغه قوم کې یو کس ته چې هغه د دوه سره د جاهلیت د دور د دشمنی را روانه هغه کس سلام کړو او د به غزار کړو او دې راي کې خبره د خطا نه ده او دیر اگه خبره ده اغا زره خبره ده او ده کس چې نبی علیه السلام ده پتا لگه دلی ده نبی علیه السلام ده نمخ خروله ده او دیر اگه نبی علیه السلام ده ناس شوه ده جمعه ده پا رجمه پیوگوه نبی علیه السلام بین نکی تر دیر بوله جده سره من شوه ده او زمکه که خخ کرده ده اغل زمکه راویشته ده بار نبی علیه السلام وی ده زمکه ده غط نه غط گونه اونو کولو والا چی دن زای کرده ده خدا الله تاسو ته یو عبرت یو سبق درکې چې آینده لپاره داسې حرکتونه کوي نبی له سامې دې غارته بوزي او دا نه پیدا غټي راولې بس پټې کوي پدې عزت مند تمرا سخت وای دون راغلي دې پدې بارکه پدې لړ کې تمرا سختي خبرې راغلي په کار دې چې انسان د نبی له سام دغه خبرو ته وګوري تو قرآن کریم دے تعلیمات و احکام دو گوری او دا حکم اللہ ذکر کئی بنزم چه کلا جہاد دا پارا لاری او جہاد کوئی نو سا خیال ساتے گوری بے گناہ در نسڑے چیدنو قتل نشیہ سے بیسا او قتل جو انتہائی دے اختیار نشیدنو کار اخلی دا ذکر نشی نیزت مندہ دا چوزائی جو سڑے ہو یہ ردا کارو شو ادا بی گناہ خلق پکی بلا لرشی رتی بس جواب کی گی روڑا رتی بس جواب کی گی دا بس کی گی فاغل دا خبر دا چنی یو ترشتی اویلو شو نبلتا چی یو تیو باو نو غرد دا سکو تاو خوزی وی خوا تاو خبر روانی اکڑا تو چی بلتاو باو نو غرد وی خوز رے گانو دا تا سووی دارا تاو جی رشتی آجا تاو باو چا دا رشتی آو باو شیخ القرآن زیب خبره خسرده وی زن لکینی را دی کوم اده ملک پا حالو جاڑی سرده او جاڑی چه اخیر چه تا جولای خوارکم چه تا اوام چه تا او جاڑم فا اللہ کسم مونگ جا سمرا پا دی بانی خبکی گو دمرا پی بی سکن خبکی خو افسوس داده چه دا خبره دا وی بدنام اچ بد اچا بدنام برا بس مونگا پوری چیدنو خبر را تڑلی دا بس چه دادی او دادی زمونگا چگو زمونگا واس خوی چا وانو ری دا مو خو ار چا دا مینتو که و ار چا دا مو چیدنو زاره اوکلی ننواتی مو اوکلی خو چا زمونگا ننواتی وانو ری دا خو مونگا را دی دا اللہ کتاب مخیط اکیدهی او دا اللہ کتاب چی سواینو آغا چو کئی اس پا نکیدی او الله تعالی و بره مؤمن مسلمان لور کئی او چې د قران او سنت مطابق چلےږي الله ځکه چې قران او سنت الله د دنیا د روغو لپاره علی کړو دروانو لپاره نور علی کړی چې قران او سنت به رواني نو معاشره به ته روغيږي جوړيږي براته نو الله او اي او الذين امنوا اي ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله کلا چې تاسو سفر کوئ په لار د الله کې فتبینو نو خطا کی کوئی ولا تقولو اموائی لمن بب آغا چاہتا القا الیکم السلام چی پیش کی تاسو تا السلام یا خدا رے جی تاسو تا دخپر مسلمانی یو نخ پیش کی جی السلام علیکم جدی مطلب لے جی زم مسلمانی ما السلام دم اسلام بدری گبانی چم زم مسلمانی ما یا تاسو د خپل مسلمانۍ اظهار وکي نو هغه ته مو آیا چې لست مؤمنا چې نه ته مؤمن دا خو ته اسه وای تب تغون ارض الحیات الدنیا لټوي به تاسو سامان د ژوند دنیا لکه تو هغه باندې لاس په دې پورته کې چې دې مال لري او خپل مال بچګي نو دې به قتل کوم را مال به ته والم صحابه کرام دا سی چرینو اگه خپل سر قربانونو دا اللہ زورن ورکی چی گوری دا سونه کئی چی تا اگه من الاس پورتا که نو دیلو پورتا که چی دا اگه مال با حاصله نو اللہ تبارک و تعالی بدل دمرا در کی دمرا چی زایوله بینشی تب تغونا عرض الحیات دنیا لطوی بتاسو سامان دا جوند دنیا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ نو الله زه دي غنیمتونه ډېر الله زه غنیمتونه ډېر دي الله بد الله غنیمتونه مال نور د فتوحات بد درګي ملکونه وساز او بلاز باندې فتحږي د اسلام جنډوا په هغه ملکونه باندې ودرېږي هغه ملکونه به الله ساو د خود لاندې کی استاد کورونه به الله د مال دولت نه ډکې فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ نو الله زه دي غنیمتونه ډېر الله وای کذالک کنتم من قبل دارنګي وای تاسو من قبل په خوا د دینه دغه تاسو کمزوري وای او خپل اسلام او ایمان برملا اظهار مکه کې نشکوله نو فمن الله علیکم نو احسانو که اللہ پتاسو بانی طاقتی دلدر که غالب اکڑائی نو اس چیده نو پوچه تو سرگو بانی پا کلاو مرد بانی تاسو دخپل ایمان اظهار کوئی پتا بیانو نو تحقیق کوئی چه زور دلدر که نو زور بیزایم استعمالو تحقیقو که چه کم اصل نو قتلولو قابل نو قتل که او چې کومه د قتلولو قابل نه دی او د بچکولو قابل دی نو هغه بچکا هغه باندې لاس اوچت نه کی ان الله یقینن الله تعالی کان بما تعملون خبیرا د پاسا شکوي تاسو خبردار الله خبردار دی کنه تا په سنیا توکل ولی دی وکړل او سکه نو الله تعالی سپادرا ورپسې الله ترغیب ورکوي په جهاد فی سبیل الله لا یستوی القاعدون ان دې برابر ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اول ضرر بولیدت وی که روغ مورتی مومن دی و ناس تی و جهاد لنزی دی جهاد ضرورت راغل او دی روغ رمتو اس عذر وطنو او دی تن نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه دا برابر ندی لا یستوی القاعدون من المومنین ندی برابر ناس خلق من المومنین آد مومنانو نا غیر اول ذوارری روغ مور والمجاهدون في سبيل الله او جهاد کون کی دا اللہ پلارا کی بے اموالیم پلگاولو دا مالونو خلو سرا وانفسیم او پکڑاولو دا زانونو خلو سرا یو خو آغا مومن دا چی روغ موٹ ناس کی او جهاد لنزی یو آغا مومن دا چی مالوم لگئی جانوم لگئی دا اللہ دا دین دا پارا نو اللہ وی دا دوارا برابر ندی نور پسې وايي فضل الله المجاهدين ورواله ورکړ دې الله تعالی جهاد کوونکو ته به اموالیم په لګولو د مالونو دا یې سره وال بوسیم او په کړهولو د ځانونو دا یې سره په چا باندې ورواله ورکړ دې قال القاعدين درجه فنا صبانه په یو درجه سره او بیا سوې اخره کې وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اغورواله ورکړ دې الله تعالی مجاهدين ته پناسو په اجر لوی سره او مخکې سوي په یو درجه سره تفسیرونه کې ګوره جواب ده نه ملاوي هغه وایي فرض کفایا اجهاد چې کله وایي ها فرض عین وینو داده چل له چې کله فرض کفایه وینو داده چل لیو نو آغای آپ علا لڑشی ذهن نیتره دیتا دی عمر دی مجاہد ذهن و دا اللہ و رسول آغا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لیو نا آغا ماناو کرا اچھا سنگ ماناو را ذهن ترالا اصو فضل اللہ المجاہدین وروالے ورکڑ دی اللہ تعالی جہاد کون کو تاب اموالیم پلګاولو د مالونو دای سره والفسیم پکړاولو د ځانونو دای سره آل القاعدین پناستو رنزورو باندې راځي بیا مخ کې کنه سورې توبه کې راځي اگر رنزوران تن الله او باسي او الله وې دې له مو مجر ور کوم چې ته سو عذر د وجنه ناس شوی دی او جهاد لنه تل نو په دغه ناس رنزورو باندې الله دې مجاهد لا درجه ورواله ورکړه دې درجه په یو درجه اوس دته دا یو درجه سیوا زګه ورکه جدي جهاد کوي هغه یو درجه کم کړه زګه دې چې هغه د عذر د وجنه جهاد لنی دله او زړې دې چې لاړ شما اجر ول الله ورکي زړې دې چې لاړ شم زګه الله وايي وکل وعد الله الحسنا دې ټولو سره کم ټول دې مراد دې دا چې روغ را مټ ناستی او دا چې ننزور ناستی او دا چې جهاد کوي دا ټول نسړیا دا نه وکل وعد الله الحسنا دی ټول سره دی ټول سره دی ناسو رنزور سره او دی مجاهدینو سره وعده کړی دا الله تعالی د جنت دا مناله دا ناس رنزور او دا مجاهدین د ټولو سره الله تبارک وتعالى د جنت وعده کړی دا هغه چې کم روغ رمټ ناشته هغه الله وینا غنا دا ذکر وفضل الله المجاهدين هغه ورواله ورکړ دې الله تعالی مجاهدين او تعالى القاعدين وناسو روغ موټو اجر عظیم اپ اجر لوی سره روغ موټ کې ناشته پاغه باندې خو دې مجاهد لا په اجر عظیم باندې ورواله ور کړل او هغه چې رنزور ناشته نو پاغه باندې په یو درجه دا معنی ده ها درجات منو دا درجه دې د طرفه د الله نه اول به مدرمه و مغفرتا او بخشش دې و رحمه او رحمت دې وکان الله غفور الرحیم او دی اللہ تعالی بخون که میرا بان اللہ جمعی تا بخنو دی اللہ جمعی تا طول ویوار گناو نا ماف کی اللہ جمعی تا صحیح صحیح پا قرآن سنت بانے دو فوئی توفیق را کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين يكنا أركسان توفاهم الملائكة چه اخلی روحنا دا غی پرشتے ظالمی انفسهم دا سے حال کی چه ظلم کون کی دئی پخپلو زاننو باندے قالو او آئی ورتا دا پرشتے فی ما کنتم پسکی لگیا وی تاسو شرطا وی تاسو سمکول قالو او ای آئی کننا مستضعفین غمونگا کمزوری گننشوی فی الارض پا ملکی قالو او ای ورطا فرشتی علم تکن ارض اللہی آیا نواز مکاد اللہ تعالی واسعتن فراخا فتہاجروا فیہا نتاسبہ ہجرت کڑیو پاغی کی فاولائکا ندعکسان مأواہم جہنم زائد دئی ٹکانہ دئی دوزخ دے وساعت مصیرہ اور ڈیر بس زائد گردی دو دے دا دوزخ الا المستضعفین علاوہ دا اغا کمزورنا من الرجال دناری نونا والنساء او دا زنانونا والولدان او د ماشومانونا لا یستطیعونا حیلتن چه آغی توان نلری ده چل ولا یهتدون سبیلا او نی معلوم آغی تلار فا اولائی کانو دا کسان عصا اللہ امید ده چه اللہ تعالی ای عفو عنهم دا چه معافی بہو کی دیتا وکان اللہ او دی اللہ تعالی عفو ان معافی کون کے غفورا بخنا کون کے ومن یہاجر فی سبیل اللہ اصوکا چه ملک پریدی پلارا دا اللہ کے یجدا فی الارض نوب ممی پزمکا کے مراغمن کثیرن خاور ڈیرا وسعا او فراخی ومن یخرج من بیته او آسوکا چه ملک بریدی اوزی دخپل کورنا مهاجرن داس حال کے چه ملک پری خودن کے وی الاللہ اللہ تا ورسولی او پیغمبر داغتا سما یدرکوه الموتو بیا گیر کی دلر مرگا فقد وقع اجرهو بس یقیناً چه ثابت شو اجر دد علی اللہ فاللہ تعالی باندے وکان اللہ او دے اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے او رحم کون کے مخینو آیتنو کے پنز احکام سلطانیہ ذکر شو ورپسی اللہ تبارک و تعالی شپگم حکم ذکر کئی دے ہجرت فی سبیل اللہ مخینی آیتنو کے اللہ تعالی د مومنانو درے قسم بیان کرل یو آغا چا غید اللہ پا لارک جہاد کو مال لگو پلزان کرو دا مال جان قربانی ورکولا دویم آغا کسانو چا دا غید جذبہ دا جہاد وان خود سرنزورتیا سد عذر دا وجنا آغید جہاد دتلونا پاتیو او ناسو درم آغا خلق چا غی روغ رمٹو او دا آغید پارا دنتلو دا جہاد دنکولو سبانا نوا آغید سا عذر نو نو اللہ رب العزت وی چه فضل اللہ المجاہدین وروال ورکڑ دے اللہ جہاد کے ان کو تا بے اموالہم پلگول دا مالون دا غی وانفسہم او پکڑول دا زانون دا غی علی القاعدین پاغناس رنزرو باندے درجہ پہ یو درجہ سرا وکلن وعد اللہ الحسنہ دا غناس رنزر او دا مجاہدین چی دی دیتول سرا اللہ دا وعدر جانت کرے دا و پہ دیناس رنزر او دا مجاہدین با یو درجہ اوچتائی او بیائیوے وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما وروال ورکڑ دے اللہ مجاہدینو تا پاواناسو روغ و موٹو باندے پر ڈویرلوی اجر سرا نبیائیوے درجات منو و مغفرتا و رحما دا اللہ را طرفا دا درجی دی دا مختلف قسم خلقو دا پارا بخشش دے و رحمت و مہربانی دا ورپسے اللہ تعالی زجر او تخویف ذکر کئی دا پارا دا آغا چا چاوپ یودا سے علاقہ و یودا سے ملک کے ناس سے چپاغی کے آغن پا احکام شریعت باندے ازادانہ عمل کو لشی او بل شریعت او دا دین خلاف او دا اکبروس خلاف چپاغی کے کمی پروپیگنڈی کی گی نہ دا غیر حد کو لشی او نہ دا غیر جواب کو لشی او ځان له بانا کتلې لا چې به وسه یما کمزورې یما نو سره د دینا چې د مسلمانۍ داوا کوي خو الله رب العزت ودا تنبیه ور کوي الله رب العزت ودا وارننګ ور کوي او الله رب العزت ودا ير ور کوي ذکا الله و ان الذين یقیناً آکسان توفاهم الملائکتو چسا اخلی داغی فرشتی فرشتی سا اخلی یو ملک فرشتی ندا ویلی ملائکا فرشتی ویلی دی گن ویلی دی او غیو جی ملک رازی حجو آیا اللہ رب العزت دیتو آیا چکا بس کئی اغلی سادو سا الملکو اغا پارشتا اغا ایتا سبانی مقرر دا نداغین اغا جنس دا اغا پارشتی مراد دی چکمی اللہ بسا کا بس کولو بانی مقرر کری دی یو سڑے دی اغا و یرا زبیمارم اولار ما ڈاکٹرو قدل ما ندین یو ڈاکٹر خونی مراد چه کم علاج که اونکی وی آقا ڈاکٹران دی ها کلا وی ڈاکٹرانو که تما ناقا یو جنس کلا ذکر کی دا اغینا ڈاکٹر لفظ استعمال کی ڈاکٹر را دا نسخا تجویز کرده دا ڈاکٹر دا دی خبر بارا که داس که وائی یو ڈاکٹر خونه ټول ڈاکٹرانی نتوفاهم الملائکه دو بعض خلق وای چې حضرت عزرائیل علیہ السلام مرده درسی نوې پیغمبر نشی رسیدې عجیب مخلوق دی الله وای توفاهم الملائکه چې اخلی ساده غی فرشتي دې زایم دایي کوم جمع ذکر کړی دا سوره اعراف کې او نورو سوراتونو کې هم جمع ذکر کړي سورت انعام پر دی سورت اعراف دی 37 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی دلتیم جمع ذکر کرے دا ذکر اللہ رب العزت وی فمن اظلم نسوک دے دیر غٹ ظالم فدروغ جوڑا ان کو کی ممن افترا علی اللہ کذبا دا آغا چانا چاگا جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ او کذبا بی آیاتی یعنی اثبت دروغو کی آیاتنو دا اللہ تا نو اولائکا ینالهم نصیبهم من الكتاب دا کسانا ملاوی گبا دیتا دی برخا دا غلیکا دا اللہ دو کملا حتا اذا جاعتهم رسولنا تر دې کلا چې راشي د ایدا زمونږه استاذي جمع ذکر کړه یا توفاونهم چې اخلي دې روحونه قالو نو اي ورته اي اينما كنتم تدعون من دون الله چرته دې چې تاسو بارا مدد کول د الله نه علاوه کوم دی وتا چې به وتا نه کدان کې راسي قبر کے نارس دی او دا قیمت پر از برا رسی قالو ذلو عنا دی باوی صحب رکشو رانا من خدا گمان کرے ہو خدا اسی او خبر منگا جوڑا کرے ہو وشہدو علا انفسیم انہم کانو کافرین وزان فتوولا کو لکنا تا کم وقت کی بلکل دا اخیری دا سا دا عمر فا اخیری چاپوکے فزان دا کفر فتوہ لگئی وشہیدو علا انفسهم فخفر زننو با گوائیو کی بیان باور کی انہم کانو کافرین چیکنن دائی فخفر کافران وو زان تی اخفر کافرین یا تا پنج پیری ہوئے کسی زان تا اخفر ہوئے اخیر انجام دا خبر دارا ہوا نتیجہ لاش وجدان دے بخبلہ کافر ہوئے خلق تو کافران وے زان تو بخلا وے مگو تو وے دمن و تو وے یہ ہنر دے کر کڑے گنے دے کر کڑے دا کم خالق اللہ و ظالمی انبسیم دا سے حال کی چھ ای ظلم کون کی وی پخپلو زاننو بانی دا ظلم وی پخپل زان سے ظلم دے پخپل زان ظلم دا وی چتالا اللہ یو قانون راو لے گا د جوان تی راو لے دا پارا چتا آغے مطابق با عقیدہ جوڑے دا آغے مطابق با عمل کے دا آغے مطابق با شپا و رس چی دن آغا تیرے تو لگے دے دا کارولے لکے نشم کولے جی کم زورے جی دا کارولے لکے دا جی نشم کولے کا نا کم زورے پزان ظلم کے پزان بخفل ظلم کے زان گناہگارے او زان جہنم تا برابرے دا پزان ظلم کے ولی جن سبا کو ما نپختانو آئی چھ ملک دا مولا لوئے او خفید پکر پلے ملک مولا تنگنیس او پائے گدا لنگنیس سپا خبر دا پکر دا یو ور بند او سلوت اللرے دے زائے کے نشکولے عمل پدی جماعت کے دے کے درس نشکولے دے کے تو سنت مطابق کاروئی عمل نشکولے دارا تا چاوی لیو چھے کہ بل جماعت تلاڑے میں بیا بدی مزنے کی گی بل تلاڑ چھے پدی جماعت کے قرآن نشکولے چانا تا ویلیو چھے دے کے نشکولے نو ما پہ بل دا بیوائے کار بن پرے دے پختانه وی د ملک اوزا او د نرخ موزا د ملک اوزا د نرخ موزا ملک و دا پریدا خو نرخ ما پریدا پل خبر و پل کار د دنیا د دنیا چه کم پا آئی که دین کار تا تا والا بی آبا نپریده جماعت پا ده شو درس پا ده نشو دیتا وی دا مسلمانی کار او الحمد للہ بخود علی گوانی کی الحمد للہ او خم و تمائن اخی طریقے سر اللہ رب العزت ترقی ورکی الحمد للہ اللہ بنور ورکی ان شاء اللہ یو رز بہوے نے چپ مختلف زینوں کے بعد قرآن دا درس جاری ان شاء اللہ او اللہ امداد کی او بدائے طریقے درچی گمان کے بم نرا دیجیے دا دے جائے کہ دا در سنگ چالو شو دتا سے گمان کو چی دے زیرا کے بدرس کی گی دا گمان کے مو دگا سے بنو ڈیر دا سے پیداشی جستاس گمان کے بنی اولتے بدل اللہ کی کتاب در شروع کی ان شاء اللہ زماد خپل رب پزاد دیر لو اعتماد دے بے شک اللہ نے تاسٹو لاجر یو کار دے اجر بے اللہ تاسل اللہ کہ بنیاد ہو کر دے دے گا نا دی تبل لو سا دے اجر بے اللہ تاسل اللہ کہ اللہ ٹو اللہ اجر عظیم مرگی اللہ وی ظالمی انفسیم پدا سے حال کی چیوی اغی ظلم کون کی فخلو زاننو بانی قالو نوائی وطا دا فرشتی مولانا خا علم وی قرآن و دیز دل دردل یا خلکو تا دیوانا بیان اللہ سکار دیکھو تا تا تا سمجبوری و سو زرو تا سولی دازگیار نکو دا حق دا خبرم ولی لکولا کالو آئی بورتا فرشتی فیما کنتم پسکی لگیا وی تاسو دا سکار مو ہے دنیا کے چی دا دین کار مو نکو حق خبر مو نکو لا سکی لگیا وی سد کول سا حالت کے وی سمجھ بوری دیوا سو زرو درتا سچلو آخر سچلو دیسا وی پختانو وی پلانی دا بوت لنڈا ہوشتا دلتی وی دا سی دلتی ننا ما شورو دا مخا چولی اچه درست شی دا کتا دا بوتونی دا وی دا بوت لنده وشتا نزمون بختانه ای که دا کمزوری خونه خبرو که وی دا بوت لنده وشتا وی دا خسرده دا زمان سا سر طول پده ملک علاقه که دا ششورو ری وست پا شروع شی که نا بوت تا با خلق گردی گی دیا اوست خو خلق کرکت تا گردی گی دا ملک تے حل جی در لشی کم ننو دا قرآن بیزتی کرده دا خیال بدل کرده ندلته جینا کوم په مخ باندې چې دنه د کرکټر تصویر لګولې او ګډ وډ ګډیږي او دا زمونږ ملک ته زمونږ خوشحالي مناو ته خوشحالي مناوې ته له ځان ته کته وګوره تاسو سره او شو سو تر دنیا له کومونو په سب کې چې کم نه نو په کم سب کې ولاړې خبره ته ډېر رستو بوتلې تاله سترګې تړلې دي شمکور کړې کرکټ دی او کرکټ دی کرکټ دی خلکو ته ایمان چې کم اچې ابل مردان کې مو چې ما خامی کې او غرشنه مایدا خو به ماسختان کې وې دا چې خبرخه کې کار شو هاي په ټول مردان کې یو غره او یو غره او یو غر ما یا الله دا چې قسم دې پرولو لړم دا یو شړ دلان دي شم ما دې دې ګولو څه پته لګي هغه دا هی تړلار نو کنه ما دا زمونږه له مونږه خوشحالي په مونږ د خوشحالي ځای دی دا مخبره زمونږه سنډا کې شوي دا د لاس خپل د ټوکړو د ټوټونه په مونږه خوشحالو ځایشته چې مونږه پدې کې لګو ګاډي ګو پکې دا زمونږه ګاډي دوه کار دی ټول پښتانه زمګه او ټول ملک زمونږه په خپل وینو باندې سور شو امونږه پدې کې ګډاګانې کوو دا څومره د افسوس خبره ده دا څومره د افسوس خبره ده په کرکټ باندې الله وی قالو ایدای کلا مصلابینا فی الارض ومونگا کمزوری گنوی شوی پا ملک سیب من خبر کول نشوانو دا بانا ستا اللہ سخانه دا قبول ولی قالو ایورت آغی علم تکن ارض اللہ واسعتن آیا نو ملک دا اللہ تعالی کلاو ولکه معنی رای که چیزی چا نپری خید قرآن درس سوابی دا بطلی بکنا چه سوابی که نپری خودی کنا دا غا باندو تا بطلی بکنا خطاب کار نو پری خید ولی دا اللہ ملک کلاو نو قالو وای و تای علم تکن ارض اللہ آیا نو ازمکا دا اللہ تعالی واسعتا الفراخا مرغوس کې مساله پیدا شوه یو واته کال کېږي لوړ شهرنګو بیږي تله وا او مساله او دغه شعر د درس باره کې سکسان جمع او شعر سم مشوره او جیسو کو خدای حاضر دې مقامغ را درا چاردام ته سړې ناس ته ولګیا دي و یې سړیا او پارام په کلاوټ کې کینه ولینا ها او تیار را اشراغله او زما کلی کې مصیبت جوړ کړه وې نو پارام پا کلاوات کولی لکینی دا یکی او پرکشو جی بیلی را دا دا دیگی را دا مخامخو کتنی یوخ پیویندلی و بلدی نمگل پادشوا یه جمعات دی امام زیو دا سکل ما دی دا سو کتل دی مخت و دلگو گو را سنگ خلیخ کاری دی خوی او دسترگی اوچه دیگی دسترگی اوچه دیگی ما ایزا خیر ده وز ده پوانه شو ستا پتاو چه اختیار که ده سلیماتا مخامخ ناسته ده و ایده سلا و ده سلا پا ده بانه ستا دنیا عبادره ده دین پا ده کار ستا دنیا عبادره ستا ده دنیا بقا ده دین ده کار سره دره ده شویره چه ده نی دنیا با ده روانه ای قالو یا او یا ای علم تکن لرد اللہ واسعتن آیا نو ملک یا از مکاد اللہ کلاو فتو حاجرو فیا نو تاسو با ملک پریخ او پاغی کی تاسو با حجرت کرو او پاغی کی شرطو چی دیتا ہے بخام خاطب پروتی دا دائبا دی پریخ او بل رہتا بطلے ال دی برد اللہ را دین کار کرو فتو حاجرو فیا نو حجرت پا ام کرو او پاغی کی دا اللہ ملک مهم پریخه و بل دایتا بدلی وی زمائی رتمند دو ردی وجه نا امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کرد.